baat addu mbaa mu yéene ci addu mbaa mu tudd xisab sama Ibrahim ba dana ñoo nett yooyu bu ko defee addu war ko. Mu ne addu moomu nag kenn du ko wax ne ko nangam lay doon, waaye taamu nañ bu ko mënee mu def bëreem gu suur, su ko tëlee mu defaw nag, su tëlee nag door def gàtt. Mu nuwale ci nag ne gannaa sa jaxat yi ni ki ni sërëb addu ok su fekkee da nga ne ni sër naa addu rek waaye ràññeloo muy bëreem gu suur mbaam nag mbaam gàtt. Kon lañ gën a taamu mooy soo mënee nga def nag soo mënee nga def bëreem gu suur, soo ko tëlee door def nag, su tëlee nag door def gàtt. Mu jàllaat ci gannaa sa xafaa yi ni ki ni sër ak fandaañu fandaañu mooy ñàkk a sol daal. Maanaam ni nga ni sër a dox dem màkk mbaa nga warlu dox dem màkk boolewaale ci ba nga sol ay daal. Koy tam moom boo doxee rek sol ay daal du ko tee baax. Maanaam suba mën ngaa dox sol ay daal ba nopp nañu sopp nga diw loolu jëm nit jëmmi dox bi dem moom suñoo ko bañ ndax ni sër nga ko mbaa ndax ni sër nga ko mbaa ni sër nga ko mbaa waat nga ca mu tebbi ko. Waaye boo nga ci boole woon wala dox ak tànk nag kese maanaam bañ ko sol ay daal nag wala wax ne moom waru la mën ngaa dox sol ay daal ni sopp nag nga def addu. Moo tax mu ne wa amma fi nasril xafaa yi fal addu mustahabun faqat loolal samahul xajju insha montaani lan wa insha xaafiyan. Alhamdulilah fulaanin wala yami diw inna waa ndeem yéene rek ab taxaba ab coono. Maanaam bu fekkee da ngaa nisara aji yenu diw yenu wàllu diw dañuy seet bu fekkee loo sonal dong nga jublu sonal sa ba pare nga jublu kon nee na du aajoo nga di ko yenu di dox dem màkk. Léegi da ngay dox rek yow sa bopp bañ ko yenu te def addu nag léegi te def addu addu rek te bañ koo yenu mu waaja. Wa illaa bu fekkee jublu yoo ca ab coono dong nag xam ngaa jublu ajali ko nga bëgg ajaale ko wa illaa ndeem jo rakki da kon mu war wax jote ma di ci ànd ak waajooje di la xadiin ci lul addu di ko war sax. Fekkee da ngaa nisara aji yenu diw waaye yenu ga lu jublu mooy yóbbaale ko mu aji rek su boobaa kon du aajoo ngay dox sax mu nga dan nga ko ngay paas paasaale ko ko defee nag ngeen aj te di waajoo sax ngay diw. Wallaxa neen na su ne xale yi war na ma al masiru dox wa dahab ak bu ne xale yi war na ma ak dahabu dem wa rukub ak bu ne xale yi war na ma ak rukub war li makka te jëm makka. Maanaam bu fekkee dafa wax ne xale yi al masiru wala xale yi ak dahabu wala xale yi ak rukub li makka te xam nga ne bu dee ci maxanaa doon moom moo li nga weesoon léegi moo xale yi al masiru li makka te ñëwam waaye taxul nañ yemal leen ci àtte. Yii bu fekkee da koo wax rek xale yal masiru wala xale yal dahabu wala xale yal rokoob li makkata waaye yéenewu ca ba demee aj mbaaxum ra su boobaa dara du ko ci war te gis nga ne moog al masiru yoo bokk maanaa waaye xawlu saraa bi ngeen la in xulta man nadara al masiru ilayha lazimaho te wal masiru wal dahabu musaawiyaani la famal farqo xultu al farqo an al xurfa innama jara bi lafzi lmashi wala wa annahu alwaridu fi sunna wala merit xayruhu fiha. Nee na boo nee ma waaw lu tax bu nisaree tudd baatu al masha ilayha jëm màkka mu daal di koy war te bu tuddee baatu mashir al dahabu bu ko war te baa dee yemoo maxna. Nee na boo waxelal ma ne la liñ aadawoo mooy tudd baatu al mashu te it baatu al mashu moo ñëw ci sunna yeneen lu moom ñëwul ci sunna lu moo tax ñu muree ci maxnaa te wuute ci àtte. Wa mutlaqul mashi ak lu ñu joyali dox maanaam nee na itam bu nee xàlliwal mashi yu képp yam ci waral naab dox waaye dox ba tënk ko ci makka mbaa kaaba ga du ci baat du ci yéene ay al mashi al mutlaqu allasi lam yuqayyad bi makkata wala al kaabati bi nafsin wala niyatin ka xawlihi lillahi xàlliwal mashi rek bu ne warul naa yàlla dox ay waxul dox bi tuddul màkka mbaa kaaba ga yéene ko itam ci xolam kooku dara du ko ci war ba tey. Wa mashin ak dox li masjidin jëm ci jàkk wa in lihtikaafin ak donte ngir lihtikaaf la manam bu ne war na yalla dox jëm ci jakka te jakka jëne du kenn ci yetti jakka yi nga wessu manam du jakka yi makka ba madina ba baytul maqdis du ci jann mo xam jinne tax wala li tikafa tax dara bu ko ci war ndax yaram ti neena won ci hadis ba la tashad ar rihal illa ila salasati masajid masjid hadha wal masjid al haram wal masjid al aqsa ila mo tax mo ne in ihtikaf ak don te ngir lik ihtikaf tax mo war lo dox dem ci jakka jojje te du kenn ci yetti du ko war ila al qariba ndare aji jage jiddan lol fa qawlani kon yari wax la tahtamiluhuma yoy dana len jamtalu mo mu dawana da wax ni nak bu fekke ne jakka ji wax da sunut kon am nañ ci ñaari beggin manam mu dawana jamtalu na ne dagam xosna jage da wara dox dem ja jantalu ni tam ni mu jage jeg ju xew ye ci yam du aajo wo dem gi nak da ma ni mo gëna wër bari teel ci ko ni ci lañu degeerlu moy jaka joye da du aajo dem la nga ni sër bo dem def ko ko far ko def fi nga nek rek way du aajo dem wa machine neen na itam dox lil madina ti jëm madina aw iliya wala iliya moy bayt maqdis in lam yan min dem yene wut salatun julli bi masjidihi ma ci sen yari jakka ñom ñaar aw yu sammihi ma wala bu len di tuddu ñom ñaar dina bu ne ni serna wara war na yalla dox dem madina ba bayt maqdis iliya waye dox ba dem rek la yene wut bu dem lay julli ci sen jakka ya tuddu tam sen yari jakka yi madina tuddu ak iliya waye tuddu jakka yi madina ba jakka yi bayt maqdis yene wut bu demé julli fa da wor ba li ci kaw su baba ko ne du aajo wo dem dox ak kesse bi du aajo wo bu fekke yene na fa julli nak ba wor nak ba li ci kaw nak kon mu dem bu tudde yari jakka itam batay wara dem ci seen tur ba dem bu fer ka bu day war rek manam dem bi du aajo wo dox day war rek dem wa hal ndax wa in kana ak bam ta nekkon na bi wahdaha ci lenn ci ñoom aw wala kay illa li kawni ndaw ngir ak nekkam bi afdala ci jugan jojje mu ni sax khilafu ñaar wax ñu ci yow xam nga dañ ne yetti jakk yi mom muy jakk yi kaaba ga jakk yi yoonent bi jakk yi lati muqaddis mom jé ci ni sara dem julli fa ba wor fa ba li tikax ba rek na la wax daam ñu wax ni nak bo nekkan ci jenn ci ñoom musul ji jere ci du teeng wara dem da tan wara bay ko ci jion ci jojo mo ngi ci wax ñu bo nekkon ci jakkay makka misara lolu ci jot bayti maqdis te nga bay ko makka dem bayti maqdis am ñene bu fekke ne jama nek mo gën jema ni sar kon do dem mo ngi jëlu ci aw wala ñu ne illa li kawni bi afdala kon xana nga xam gënal te gi baxna ci wal madinatu madina afdalu mo gën suma makka top makka nonu nak ci ñoom ni ñu jappé dal moy medina jakké medina mo mo upp daraja jëca makka itam mo gën ci bayt maqdis mu ne kon ci waxi ñen ni bo nekkon medina nafara dem jakké makka jëli fa baaw wax ba li tikaw kon du aajo ngay dem ndax nga nekk mo gën fe ngi sar patay bo nekkon makka ni sara dem bayt maqdis jëli fa baaw wax ci jakké jëjë ba ni tika ko tay du aajo ngay dem ndax makka ji nga nek mo gën fa nga ni sa muy bayt maqdis am na ñu wax ni mom wax bu jëk moy ak fo ci man di nek rek ni sa ko ja dess wara jog fekki fa ja dess ko ci ñu nek param sara da leena zahirul madhhab yasum itiyanihi li ahadi salasati wa in kana mawdhuhu afdala mimma tasama al mashyi ilayhi ama dama gëna dëgërale dal fo ci man di nekk ni sar fa ci dess rek wara jox dem fa nga ni sar donte sax fi nga nekk mo gënit ci taw rek fo ci war lo dox jëm ci yoy rek war ko def babun li ab buntu la buntu bi mi nga aju ci al jihad nak moy qitalu muslimin kafiran ghayra jihadin li i'la'i كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه مانام جهاد موجلو بي خيخانتيغ ييفر بو خامني امنو امنوك موم وين ولري tax buñ xasse am ak mom wala re kon wala re way tax duñ xex ak mom kon julit bi xex ak yefur bo xamne amuno ak mom wala re tam def ko ngir yëkëti baatu yalla mu yëkëti l'islam lola moy al jihad mom nak dana wax legi na la fardu kifaya la fardu kifaya la moy bu ci ñaan ñu taxawé rek ci julit ñi ñu ca dess seen jaan waccina waye bu ko ñepp bu ke bayyi ñepp bok am bakkar té ci yoy jamono at mu nek lañ ko wara def ndax suñu jamono juñ tolu légui nak ak nimbir yi soppi ko ndax légui batay loolu moy atti bo la deet mo amna ay gëstu gëstu al kon nak al jihad jihad fi ahammi jihatin ci gën jaay téeli ak wal kul sanatin ci mepp at koku fardu kifayatin fardu kifaya li jele mokoy danel kon jihad fardu kifaya la at mu nek julit ñi def ko ci walu nga xamni ci lañu gëna ragalé yéfer ya bu fekké nak walu yépp ñoyamo kon sayabo iman julit ñi sét fu mu ko diglé rek ñu jëm fofa ci kaw nak julit ñi mënu ñu dékku walu yépp yépp way bu fekké ni julit ñi man nañu dekk wal yépp yépp kon dañu dal djublu ci wal yépp rek kon watax bisarabine fi ahammi jihatin fa in istawatil jihad fil khawf fan nazaru lil imam fil jihati allati yadhhabu ilayha in lam yakun fil muslimina kifayatun li jami'il jihati wa illa wajaba jihadul jami' wa in khafa abdante ragalana muhariban ajrugo ajrugo ni ko gëna mëna ci wala xol adukante manam ki jihari mom da wara jihari rek donte xamna xeyna sax mu tassé ci yoon bi ab adukante ba ab lewul kat nar ko doxé gannaaw dem ci kërëm mom ci man doon mom lutey mu wara jihari ka siyaratil kaabati ni ki siyaré kaaba ba bokku na ci farodo kifayati kaaba gi at mu nek am bolo ci julit ni dem aj ko taxawal mandalam l'islam mu reey momu waye am at jall mo xamne mbolo deful lolu su amé rek ñepp bokku am bakkar ko mbolo defé rek nak fardu kifaya bi dal ni taxaw wala ma hawalin ak donte and ak kilifa jaairin ko aji jeng manam jihad non ñu ko waxe fardu kifaya la donte sax kilifa do jité julit ni dafa doon ku dëng julit deug la dimbali ko and ak mom xex da ko wokku deug xeyna waye mo tane baye l'islam gatchay ndax ko defutit l'islam dal li beug new dole motax bo xole saraba munela irtikaban li akhafu ad-dararain li anna al-ghazwa ma'ahu ihanatun lahu ala jawrihi wa tarkuhu ma'ahu khidlanun lil-islam te wa nusratu ad-din wajibatun ndagam yari musibe rek men munu ci ñak kon ñu yanu ma gëna woyef jihad nak kum doon fardu kifaya ci mom moy hala kulli hurrin ci gep gor zakarin koy gor mukallafin koy mukallaf qadirin koy aji atam moy ku man manam gor lañu wax genn nañ jam gor lañu wax genn nañ jigen mukallaf lañu wax genn nañ ab doof ak goné ku man lañu wax genn nañ ku tere ko tele man nam taw tax ko tele ba gumba ba lagi demi non ko defé nak bala dugat ci mbirum jihar manam bala ca jallu bu waxal la yenn furudul kifaya ci dess kal qiyam ni ki taxaw bi hulum sharh ci xam xam yoon moy fiqh ak tafsir ak hadith yo xam xam shariha lañu manam taxaw ci xam xam shariha yoy ak ñi taxaw ak ñi tax yoy mëna dund melni nahwo muhak mahane bayan ak yoy yoy faaw am doolo mu ñu taxaw diko topoto diko jang ka jangale ko soxla ñoo ci ñoom lolu mën ta ñak fallu ki bay la bu ko ñepp bokay bay ñepp bokko am bakkar ñi farata ci xam xam ci kenn ku nekk ni moy lamu tassel ci walu diine ak ci walu aduna mu xam ko mom kenn ku nekk lolu farata jëmul ci yow ndax mukallaf seen te dugg ci men ngirum aduna mbaamu alakhirah te fekkul mu xam la ko ci l'islam wax kana bo weso la lay yitel ci sa walu diine ak la ngay def ci sa walu aduna rek nak lolay wax ne moy da def mom ci top xam xam yi jang ko ba geejju ci ku ñew man ko topato ci yow ko soxla man ñew ci yow lolu ko mbolo defé rek mu doy do aji won ñepp liko def lolu ñuy tuddé fardu kifaya wal fatwa ak ubé warna am lim bo xamni seen xam xam ci l'islam na la ag ci mëna joxe atté l'islam yi ku ñew lay leen ñuy la lolé nangam mo ci wër ci téré nonu mën ta ñak wa da fi darari ak yi lor hanil muslimina wal sujulun yi manam jul bu lor melni xif do wulé ko dé ba raflé ba tawat ba ko fajul bu faatu ñoo yépp lor la jo xamni warna am ñu ci taxaw téggiko ci kamu dal waye bu ñepp ma sé ci sétan ko rek ñepp bokk am bakkar waxal nañ ci gëna soxni bu kenn xifé ba nga xamni bu lekkul dé bo waré ñam gëna bo fajé sa lor rek dang ko wara jox la ci dess waye bokku joxul la ci dess rek kaddu bakkan ba waxal nañ ko ci gëna kon fat lori ab julit fardu kifaya la fa war na am ñuko def ko ñepp bokkay sétan ñepp bokk am bakkar wal qadaa ak atté mo wutale atté ak fatwa moy fatwa mom da nga ñew rek laaj ko li lu ci l'islam wax mu wax lako té do am sañ sañu néla faaw nga def atté nak mom day wax atté bo nopi lay wéel ko doole ci may nañ ko doole wéel ko ñu ko fal muy al qadi lolu faaw mën ta ñak ci bir l'islam bir l'islam faaw war na am kuy sant muy atté atté julli gi di ko wéel doole ci wa shahadati ak séré séré mom li ëpp ci atté l'islam yi ci la da dox kon nak bu mbir xewé ab lim tewlu ko bu ëllëgé ñu mën ci séré lolu fardu kifaya la bu tollo ci waxtu séré wate mbolo mën ko yit mu upp kon bu ñen ñi démé rek mu doy waye sax bu yémon ci ñako fekki won képp mën ko séré ñom do nga fa nek té ñepp ñu démul doy kon ñoo mom légui wess na fardu kifaya ci ñom légui fardu xeyna la day aajo ñu dem séré ko ngir ak yow lu bañ neen sax buñ ko séré wul rek ñu doy kon bu né séré fardu kifaya day fekk ab lim bu upp nek fa bu ko man waye bu fekke lim ba ci am kep fa nek ñom du mëna ñak dem wal imamati ak jité iliman mën tu ñak fa war na am ku samp doon iliman jité mbolo mi bu ko ñep baye ñom ñako mënon def ñom ñep ñu bokk baye kon ñom ñep dañu bokk am bakkar ku ben ben di defé rek nak bu baax batay ñu sak khalifa ko xamni moy jité julli ñep fu nek mu tek fa ko fa teewal di fa doxal la yalla santane lolou mom itam farata la bo xamni mën ta ñak fardu kifaya la wal amri ak digle bil ma'ruf ci ñek digle lu bax ay lu won mom itam mi ngi bokku ci fardu kifaya yi waye ci sart moy bi sharti ma'rifati kullin moy day aajo nga xamé na l'islam baxal ak na l'islam bonal waye rek moy sa ndior te ni li da bax li da ñaaw ci ko nga gisse ci aada lolu upp na def ken sañu ko wa an la yuaddi ila ma huwa a'sam minhu mafsadatan manam ganaw nga xamene li ay na itam bu fekke ne boko ay mu andi bu musibumuko upp nañ ko bayyi ndax ne kam yaari musiba la mom ku yebbu ni gëna tuti melni ko xamne day xop nit yor nganaay te boko waxe dara lu ñu far ko jam lolu ñu far ko bayyi man ko jam mokal wa an yazunna al ifadata tayitam nga jort ni digle li ba ay nit na am jariñ ay bu fekke yakaro ci ben jariñ mom say bo baye batay wal awwalani shartani min jawasi aidan fa yahrumu hinda hadamihima ñaari sarté muy xamé ga ni lolou lu bon la ak na du andi musib muko neena koku mo muntu ñak moy tax nga saña digle ay bu amut lu aram nga digle ay wa thalithu shartun lil wujubi faqat ko mu jiki ci yaakar ci ndariñ ab sart la ci mu war la fa in lam yadhun al ifadatu fala yajib wa ci yaakar lu ndariñ lu war wa yajib rek in lam yu'zi fi badanihi wala in lam yu'dha fi badanihi aw hirdihi wa illa fala yajib neena dalay wax nga digle ko ay moy bu fekke do ci yanu ngañ lu metti met ci seram ba sa der te bu fekke da nga ci yanu ngañ lu metti ci seram ba sa der kon nga baye batay wa shartul munkari al ijma'u ala tahrimihi aw dukhfi mudrakil qa'ili mudrakil qa'ili bi hilli nena itam bala nga sañ ay mbir dañuy dogu ne li lu aram la waye lo xam dañ ca wuté ngay bayyi rek wala bok du wuñ ci waye ka wax dagan ngay tam mom fam ko seuf wayef na lol bop ci lañu misale fawajibu nahyul hanafi an shurbin nabisi wa in qala bihi lihi abu hanifata radiyallahu ta'ala anhu yadu fi mudrakihi bu ngison ko bok ci jurum abu hanifa muy nan am xonju xonju xet sangara la muy njamban rek am nga njamban ba age ci mandal dal doon sangara bu ngison ko bok ci abu hanifa mu koy nan mu ne ko tax mu ni abu hanifa da ko dagana ci ngirum te man ci la nek du tey ay ko ko dañ ko ngisul mu xawa dugal dara wal motax wal hirafi ak metti al muhimmati ajitel bokku na ci faru kifaayi metti yi nga xamni bu doxut nit ñi duñu mëna dund ci kaw suuf ba gëna jaxé am am ci julit ñi ñuko ñukoy top to waaw melne mbirum ñaw ak rabbu chef ak tabax ak jaay jënd yu fa war na am ci julit ñi ñukoy def ndax yoy mëna ñak ci dund bi am borom fat xamni ko warab di salaam ak delo ak nuyo nga gis nit nekk ko nuyu moom suma la waaye bu la ko see nuyu moom nga fay ko faw du ki bàyyi la su fekkee ne fayoo ko rek daal di gàddu bakkaar moo tax salaa bi ne walaw xalaa xaarii quranin xalal mu'tamadi bi dalili sunniyati assalaami alayhi aw musallim nee na doonte sax da ngay jàngal quran wala ngay julli kenn nuyu la it yooyu jamono fay ga war na la jàng nga jàngal quran du tee nga fay ko boolay julli it noonu waaye julli gi noom laakin bi isaaratin fekkee da ngay julli moom doo ko mën a fay ci wax da ngay julli rek mën na julli xamal ko ne ko julli gee tax fay moo la waaye dégg na la saraa bi nag nee na wala an lahu in kaana al muslimu basiran maha dawi mu ne xëy na dañuy wax naa da nga koy junj te aajowo kon ki la nuyu di njàccaar xam dana gis waaw mu nopp tam mu leer boole ci waa xam nga julee gundo sa junj fay ko du ko xam mu ne mëne doonte njàccaar lay du xam ne fayoo ko ci junj doomu wala yutlabu bi raddihi ba'da faraqi salati dana bu sama ne du aajo ba diko fay kenn lo wax ni nga fay ko na bu sama ne wala jum dal ko jox rek ko jum dal ko ko fay na wa zahiru kalamihim wala baqiya al muslimu ni waxe da mel donti ko ko dina gudit bo xese sama du la ni sakku ci wono fay ko wa hala akilin patay bu fekke da ngay lek itam bu lenu fa nga wara fay ko ko la hala mulabbin wa mu'adhdhin wa muqimin wa salihi khutbatin wa qadi hajati wa qadi hajatin wa wati'in hala talabbusi kullin wa ba'da faraqihi fi thalathati akhirati manam ñu mu ci wax kenn du ci wara fay kala nuyu mo ko wax la bayka bu ko nuyo du aajo mu fay koko ko nodd nonu ko liqam nonu ko deglu ab khutba nonu ñu khutba juma kuy faj aajo nekk ci wanam noonu kuy yoteeg ka muy séyal ba tey noonu nee na ñi jamono ya nga xam ne ca calañ taw ci di ko def ku leen nuyutu waruñu laa fay gannaaw bu ñu àggalee nag te kooku diwut la ne ñetti lu mu ci wax moomit du aajo ñu fay kenn ñetti mu ci wax mooy maanaam kii déglu xut ki leen déglu xut ba ak ki nekkan ci wanag ban faj soxla ak ki leen jote ñett ñooy ñoom bu noppi woon ca lool te kooku diwutit du tax ñuy sàkku ci ñoom ñu fay ñu fay kooku ñu fay koku nuyo bi wa amma salasatu al awal fa yajibu raddu alayhim in istamarra al muslimu hadiran ila faraqihim ñett yi ñu ko wax moom te mooy aji wax ci labbay ka aji noddu ji aji liqaam ji ñoom bu leen kenn nuyo ñu def la ñu def ba àggal fekk kooku demut ñoom ñu war koo fay ñu moo teqale waxanaan ba tay nag ne mbooloo bu ci kenn nuyo rek mu doy ba tey mbooloo bu ci kenn faye rek mu doy loolu wax nañ ko mën nga koo xoolaat ci salaam bu ci kaw wata ji yi seen mayiti ak waajal ab néew ab di bu génnee àdduna ñu te amut bayi liñ ko mën a waajale ni ki sang waag sàng waag suul ga kon mboolum julit ñoo war a tase demoon baytimaal amut na kenn julit ñi mbaa mboolum julit ñu boole ba defal ko loolu waaye ñëpp bokkee seetaan ko defaluñ ko loolu ñëpp bokk am bakkaar amoo ñu defal wa fakkil asiri ak xobbi ku ñu jàpp maanaam bu fekkee ne am na suñ mbokkum julit mu ñu jàpp yéefari jàpp ko te amuñu alali boppam julit ñu ko mën a fayale ba jot ca kon julli ñu wara boole seen alal fexe ba jotoo ko loolu moom itam fardu kifaaya la dafa ñëpp bokk yu bàyyi ñëpp bokk am bakkaar watan ay yenn ràññi ku ne moom jihaar ja di faj il xadu yi ci betteg noonu ya maanaam nee na bu yëfari bettee aw nit nit ñooñu di julit kon léegi ndegam mënal nañ seen bopp dañoo dal di war a jóg xeex ak yëfaree ba dellañ gannaaw xam ne léegi nekkatu fi fardu kifaaya faratay jëmm la ñoom ñëpp ñu war a jóg léegi ndegam mënal nañ seen bopp wa in xalam raatin ak doonte jigéen la yooyu jamono jigéen ak goneek ab jaam ñëpp rek moo tax mu ne wa in xalam raatin waraqiqin wa sabiyin mutiqin lilqitaali yooyu jamono moom ku nu waxoon ni waru ko it war naa jo xeex muy jigéen muy ak jaam muy gone dagam gone gi mën naa xeex wa yushamu xiina isin lilraqiqi walmarati wasabii li annahu saara waajiban aleyhim aljasoo li nee na yooyu jamono buñ dee séddale alal di njële ci yëfar ya war a séddaale jaam bi ak jigéen ji ak gone gi ndax jihaa ji daa soppigu farata ci ñoom loolu moo tax buñ dee sédd war leen a séddaale wa xalaaman war na ci ña nga xam ne bi xurubihim nekk na seen wet in xajasoo ndeem tële nañu maanaam ñoom ñu yëfar yi song bu fekkee ne néew nañ doole ci delloo gannaaw yëfar ya kon jullit ñi sës ci ñoom seen mbokk jullit ñi sës ci ñoom daal di war a ànd ñoom cawale leen ba delloo gannaaw yëfar ya ko defee farata yoon ñoom ñëpp ñu sës ci ñoom ñu taxaw ci boobu wàll boo bi tax yi nit imaam yi ak ci ràññeleg ilimaam ba su fekkee ilimaam bi ci boppam moo la seet ne la yow miy ñëwal jihaar yi fay jamono kon yow dal ni soppi faratay jëm ci yow ndigal la tax na sañatoo koo bañ léegi ràññal doom la ràññeel ak koo ku mën ni doon rek doon te gone la sax gu mën a xeex mu ne ko kaay xeexi mbaa muy jigéen mbaa muy ak jaam it bu ko xasee wax mu ilimaam bi rek dal ni soppi ko faratay jëm bu saqata arab na moom warut jihaar ga di maradin ci tawat maanaam koo xam ne kii jihaade ko fekk tawat kooku waru ko woon sabari ko wàcc waaye koo xam dana ko defee yàgg tawat ja teeku koo mën a def yëpp dal na koy wàcc kon noonu la wasiban ak ndaw koo xam ne gone la te doolem ak gul ci mën a xeex kooku waru ko benn yoon donte ilimaan nee na ko kaay xeex yi baa xam ne ni mënu ko génn na gone gi ñu waxoon léegi ne bu ko ilimaan ràññeelee lu war ko mooy day fekk mu mën ko waaye kii moom gone yi tax na mën ko wa junuunin ak ndof ku fekkan nga dof mu waru la ku ko doon def ba yàgg mu dofit mu wàcc ko waxamal ak ngumba ku jihaa ji fekk mu gumba waru ko ku ko doon def ba yàgg mu gumba it mu wàcc ko wa xarajin akuk làggi koo xam ne jihaa daa fekk mu làggi waru ko ku ko doon def ba yàgg làggi nga dal ko it mu wàcc ko wa unuusit ak njigéen jigéen bu dee fardu kifa bu dee jihaa ji nga xam ne fardu kifaay dong la wax noonu léegi ne waru ko xanaa ilimaan ba ràññeel ko bu ilimaan ba nekkaay xeex nag su booba waxoon na ne moom dana ko daal di war bu dee jigéenu kese gi rek a taxoon waru ko waxa ji si akub tële xam muxtaajin walis lañ aajowoo la hoojoon ci moom koo xam ne tële na ci lay tax a mën a jihaar mel ne ngànnaay mbaa lu ko war yóbbu mbaa lu ko ci yóbbu maanaam bala ñoo jàpp daal léegi mën nga ko day aajowoo ngànnaay yaag da lay yóbbu ak la nga fay jëfandikoo ba nga ñubbi si lépp nga jëkko ko boo jëkkoo yow daldi door war moo tax ba mu ne xam muxtaajin lahu sarabine min silaahin wa markubin wa nafaqatin dahaban wa iyaban fa yu tabaru maa yu rabbu bihi daañu xalamaale la nga xam ne moom lañ koy delloo si naa moo koy delloo si wa in lam yaxsha dayaahan li shiddat li iqaamati fi bilaadi xadu doonte ragalu te sànk itam dañu seetlu ko delloo si nga xam nga nekk foofu ci réew mi yëfari fa ñuy xaree daa wóorut nga jàll ci wariqin ak njaam bokk na ci li tax jihaar ji du ko war mooy ak njaam teew na jaam bi bu ko àttekat bi ràññeelee ne ko kaay dem faw moom mu war a dem wa dawnu ak war xal la boo xam ne ay na maanaam buñ dee woote jihaar ji te fekk yow am quoi mel bor te fayagoo ko te yow xam nga ne mën nga ko fay boo tax boo toppatoo rek mën a fay fi saafe mu ne kon léegi da ngay xaar ba fay ko door a dem waaye bul dem bàyyi bor bi sa gannaaw te mën koo fay ki nga ko war a fay nekk fi waxtu fayu jot boole ci bu la ca mayee ndigal ne la baax na mën ngaa dem mën ngaa toppal délai bi nga xeexi ba ñëw nag waxtu saa nga dor maa jox nag kon nga def loolu waaye bul dem te fayoo ko tawalidayni nit yari wajur fi fard kifayatin ci gep fard kifaya lepp lo xamne fard kifaya dong la du faratay jëm dang ko def ni ci am ndewul ñaay wajur bu sañay wajur ayere doko sañati dina jihar ji bu fekke fard kifaya dong la loko xemi xemi bu la sunde ak sa bay ayé ba kenn ko ayé la te kenn ko mu nekko ba kenn ko wul dara su baba towa borom bëgg sakku ji xam xam bo xamne mu ndol rek la waye la nga wara yittel mom xam nga ko wonopi moy bo ci amul ndigal ci ñoom ñaar sañalem waye bo ci amul ndigal do sañalem motax mu ngi fi kulli fard kifayati jihadun kana aw hilman kifaiyan aw khayruhuma fala yakhruju lahu illa bi idhnihima in kana fi baladihi man yufiduhu wa illa kharaja bi khayri idhnihima in kana fihi ahliyatun nazari wal ijtihadi wala